الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورة النور کے ادرے حصے بیان شوی چپاولی زکی سلور احکام او دیمه حصہ کی دا آل رسول پاک دامنی بیان شوا او بیا دریمه حصہ کی اغا و احکام چی باغی سرا دا ملکنا بدامنی و فاحشا او بی حیائی لرکی گی. دا ډیر قیمتي او بهترین احکام یدي په ژوند دی انسان ډیر لوی مرتبه او درجه حاصلې اول کې ویلو چې مونږه دا سورت نازل کو او دې کوم آیات بینات نازل کړل نا آیات بینات بوز دې سلورمه حصہ کې بیانې چې دا غینه مطلب د الله رب العزت صفات تی د خدای توب صفات تی د کمال دلالل دې دا د توحید دیت آیات بینات او مبینات وی نو دینا پس سلو رمی سا دا سورة نور شروع کی گی و باقی کی طول دا اللہ دا عظمت بیان دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ یقیناً مونږ نازل کړی دي تاسو ته دا آیاتونه چې ډېر وضاحت کوونکې دي کومې خبرې د پاره چې قرآن نازل شوی و چې د الله رب العزت عظمت ته د باغی کې ډېر واضح دي هغې کې ډېر آسان دي ذکر و تنمی خده آیات مبینات اگر آیاتونا چگه که دا اللہ رب العزت دا وحدانیت دلیلونا دی عقلی جدی صورت کے برازی ومثلا من الذین خلو من قبلکم او نازل کری دی منتاستا مثال داغی قومنو چی تیر شوی دی مخکستا سنا یا دا مخکی صورتنو حال سور مومنون کے دا قومنو حال بیان شیو اغیت اشارہ کی او یادی صورت کے چکم احکام بیان شو دا ټول الله هر امت نازل کړیو او په دې سره دا هر امت اصلاح کړیو. اگر کا عربی نه و بل جبوا لیکن د قران کریم دا آیاتونه او دا مثالونه او دلیلونه پکیو هر زمانه کې الله رب العزت د مخلوق اصلاح په قران سره کړی و. مثلا من الذين خلو صد قومونو هغه مثالونه ای چلنه د عبرت لپاره بیانې چې ګور هغه زما حکم اونمانو نما هلاکل کله دې لپاره بیانې چې غیتم پیغمبرانو دغه دعوت پیش کړو چې یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره. اے قوما مسئلہ ام دا غیوہ دا دیبان دیبا اللہ رضا کی گستا سنا چی صرف داغ بندگی کوئے صرف داغ رضا حاصل ہوئے بس دا داغ نجات مسئلہ دا وموعظۃ للمتقین دا یو وعظ او نصیحت او لپاره د متقینانو څومره احکام چې بیان شو ټولو کې مقصد او غرض د الله رب العزت حکمت دا او چې متقین سو عبرت حاصل کی علکم تذکرون ای ویلو او غیزان بچ کی د ډیرو هغه نقصانات او عیبونو نه داغی پوجه بانده داغی دین تا نقصان رسی. دا اول دلیل ذکر کئی دا اللہ دا وحدانیت او صفات دا الوهیت بیانی او بل طرف تا دا مومن شان د مؤمن مرتبه او درجه الله سره دومره اوچته ده چې په عقل کې ناراضي دا مرتبه د سود وجنه حاصل کړی ده. الله وی دا غی نور او رڼا پوجا چې خاص د دې مؤمن بندا په سینه کې راځي مشوي ده کیا غرانا بل زینشتا اغا نور بل زینشتا اغیت اللہ خپل نور ویلے نو اول اللہ رب العزت زان تا نمگ دی چیز نوریم تا دا اللہ نم دے دا اللہ صفت تے نور اللہ طویلش پس ما ناصرہ الله نور السماوات والارض الله دې نور د اسمانونو او د زمکو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما معنا کوي چې الله هادي دې د اسمانونو والو او د زمکو والو. اسمانونو والا چې ملائک دي تول الله ته محتاج دي په هدايت کې کزمو کواله دي ټول الله ته محتاج دي په هدايت کې نو برا وخت ټول مخلوقات ته هدايت الله کړې هادي دي د اسمانو والو هادي دي د زمو کوالو کل او ته هدایت نکې نو ټول با پتیار کی اځه معنا کوي مجاهد رحم الله الله نور السماوات والارض الله دې تنظیم کوونکې مدبر نور معنا کوي هغه مدبر السماوات والارض الله دې تنظیم کوونکې او تدبیر کوونکې د اسمانو او د زمکو او څوک چې پدې کې دي د دې ټول تنظیم الله کوي. نو دې تنور ویل شي کنه دنیا کې د بندیانو پریواج کې هم دا خبره مشهور ده چې کله یو بندي داسې چې هغه ته سمو شری حاصلي سوهدو ته حاصلي او سه خلقې چې دا هغه ما تحتي چې هغه نگراني کوي او هغه سرپرستی کوي وړیر د عادل او د انصاف نکار اخلي دوکا پکې نه خیانت پکې نه دروغ پکې نه ډیر په صحیح معنا کې او پرشتینی طریقې باندې د یو قوم راهنمایي کوي او مشرکین خلق وي دا زمونږ د کلی نور دی دا زمونږ د علاقې نور دی دا زمونږ د چم او د محلی نور دی سړی هغه یو ته د نو مخلی نو هغه قرآن خو نه ویلې و استعمال د دې نور په دې طریقه شوه دی په دنیا کې او مطلب ته نسی مطلب ته دا غي سړی ډیر خیسته تنظیمي او ډیر معقول خدمتي چې دا قوم کوي او ډیر لوی اخلاص یې په ځل کې دا خلکو سره او ډیر درد یې وی ودار چا د خلې نه دار اخیږي کنه چیرې خو کلی پیرانا دین مل پیرانا دین زه دې سکه نه وی کنه نو دا چې هر څو مرزي په بر باندې زیزي نو انتهابه الله ترازی دا ټول کارونه د الله دی دی بنده کې دا قابلیت چا واچو دی بنده کې دا کمال چا پیدا کو چې خلق صفاتونه کوي او نور وتوي دا حاصل کې دا الله رب العزت تاغي نور یو مثال دی حقیقت کې دغه نور الله دی چې ګوره د زمکو اسمانونو تنظیم کوي دیر په اعلی طریقه باندې کوي او ډیر منظم یې کوي اس یو شی داغه د نعمتنا داغه د احساننا خالی نه دی کنه ها دا نه چې یوازې په انسان باندې نعمتونه دي بلکه په هر شی باندې د الله نعمتونه دي او احسانات دي هر شی د الله په احساناتو کې غاڼه ده نو په دې معنا سره الله تعویل شي نور السماوات والارض درې معنا کوي ابن جریر چ نور معنا منور د اسمان چارو خانه کړی ده د ځمکه چارو خانه کړی ده په ظاهری نور سره دا الله دې منور د اسمانونو د ځمکو اسمانونو کې تنظیم کړی ده درنا ک په نور او سپوک مې سره یو کو پستور سره ځمکو کې هم تنظیم کړی ده درنا تو ایجدا بجلی ہے خدا اللہ انتظام نکڑی بندہ بسو کی دغسی باطنی نور ہو مشتدے چی منور منور کلی دی زلونا دمو منانو پا ایمان سران او پا عمل سران چی اگر پستر کو باندے نخکاری ولیکن شک پکې نشته دی چې الله د مؤمنانو په زړونو کې یو نور پیدا کړی دی نو په دې معنا سره الله ته نور السماوات والارض ویل شي ټول مطلبونه صحیح دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې په هدایت کې وته ټول دنیا محتاج ده او هدایت یو نور دی الله ارشاله ورکي یهدی من یشاء و یضل من یشاء دا دغه اختیار دی. او که تدبیر او انتظام تی نواخلی نوم بہتر مانا دا چه برا اوخ کتا انتظام اللہ کی مدبر دے منتظم دے نگاہ بان پارچا بان دے. او که دریم مانا چی دنیا کې رڼاګانې پیدا کړې دي اسمانونو کې او زمکو کې روشنايي پیدا کړې ده ټول مطلبونه ډېر صحیح راځي د الله د شان سره موافق دي او مناسب دي. دا ټول مثالونه انسان ته معلوم دي پسترګو باندې ویني پاکل سره معلومول شي ولیکن الله رب العزت چې تم مومنانو په زړه کې کوم نور پیدا کړی دی نو داغه معلومات ګران دي ان په سترګو باندې ښکاری نه په عقل کې راتلی شي. نو کله چې داسې یو مشکله خبرې چې نو پسترګو معلومیږي او نو پاکل سره معلومیږي نو په نتی سو خبر ورکول شي دغه لپاره الله مثال بیانې قران کې همیشه دا مثال سره خبر انسان ته رانږدې شي کده د عقل او د فکر نه لری وي دغه مثال سره رانږدې شي. زګاری ته ویل شي تشبیه د معقول د محسوس سره الله مثال ورکی دا غشه چې هغه ظاهر کې په نظر ناراضي د داسې یو بل شی سره چې هغه تلې دې شي په نظر راتلې شي نو ته د دین معلومه کې چې هغه هم داسې دیو جن علماوی چه المسألة بلا مثال كالناقة بلا عقال مسلی سرا چه مثال ذکر نکی نو دا سدا لکه اوخا چه پریده او وی نتره ما بیاس دا پلاس نرازی چې پړې و توانه چې رسې و توانه چې غړندې و توانه چې ناغستا په لاس باندې ناراضي آتا و نه تړل کېن نو کومې مسلې سره چې مثال ذکر شي نو او تړل شي د انسان په عقل کې بیا راضي کنا. نو دغه نور چې الله پیدا کړي د هر مؤمن مسلمان بند په زړه کې اگر پسترگو نمعلومی گی پوگوگونو نمعلومی گی دقید معلوماتو اس ذریعہ نشتا دے بغیر دا عقل نا اللہ مونگتا مثال پیش کئی چی دقید معلومول مونگتا آسان شی مثل نوری کمشکات فی مصباح یو مخکی نور دی الله و نور السماوات والارض اغا زان لده اغا جدا دی اغا عام دی اسمانونو کی ازمکو کی او دا چی دلتا مثال پیش کی دا زان لنور دی دا خاص اغا رنا دا چی مومنانو تحاصل دا دی ایمان پوجبان دی چی دا غین انکار نشی که دی چه دا غیر رنا دنیا کی مثال نشتا قیامت کی بے اللہ خی پخپلا چې الله دې مؤمن له سمره لوی شان ورکړې چې بده په دې وړغونتی سینا کې سمره رڼا چولې ده چې دغه پوجا باندې په قیامت کې جنتونه روښانه وي چې سمره د جنت زینه دي مکانونه دي نا وټول په دې نور باندې روښانه وي چې نن د مؤمنانو په زړه کې دی او پټ دی دې نشي او قیامت کې به بار راوځي نن به نور تاجت یې نه بس وګمه تاجت یې نه بل څه مثل نوری کمشکاتن مثال او صفت د نور د الله هغه نور چې د مؤمن په زړه کې دی چې حاصل دی دتا د ایمان په جوان دی نو څو خبرې بیان کړې دي یو د مؤمن سینه چې دا د هغې دپاره یو تاخت دی یو درې دی او د هغه ایمان اچراغ دی بلیږي او د مؤمن زړه هغه شیشه ده دغه چراغ چې په شیشه کې بند دی نو ډېره رڼا کوي ناغزله د مؤمن هغه ته شیشه وي او چراغ چې بلیږي نو اس نه بلیږي بغیر د تیلونه الله وی هغه داسې تیلونه بلیږي چې هغه تیل داسې ونی نه پیدا شوی دی چې هغه ونه ډېره مبارکه ده الله له ډېر خیر او برکت ورکړی دی ځکه تیل یې نه خلاصیږي هغې تیل نه خلاصیږي او ونه په داسې ځای کې ولاړه ده چې دنیا په مینځ کې ده نه مشرق ته ده نه مغرب ته ده د دنیا په مینځ کې ولاړه ده ولې که مشرق ته وي نو مغرب ته به رڼا نه رسېده که مغرب ته وي مشرق ته به رڼا نه رسېده خو چې کله په مینځ کې ده نو هر پلې رڼا رسي او تیلی اللہ وی دمرا صفا دی تیل دمرا صفا دی چی تیل خو علا رانا کئی چی تیلی وطا ہوئے او دیتا که تیلی انوے نوم دا سی چمکدار دی رانا کئی اچی تیلی دی وطا ہوئے خو نور علا نور شو دیو پزے باندی دو شوی دو پزے باندی دری شوی دا مثال بیان کړی دی نو د مؤمن په دې بدن کې الله ډیر سيزونه راځي مکلو او هر یو کې رڼا شته به حدا او به انتها په هر یو کې ولي کاغه چراغ یو ته ویل دی چې هغه ایمان دی نه دا غیر رڼا لا زیاته ده بلیږي او کاغه شیشه وته ویلې چې هغه د زړه دی نو هغه ځان له الله وی د ستوري په شانتي پړقېږي اسمان کې چې دا ستوري دی ځلېږي دغه سي هغه پړقېږي او چې د کوم تیلو نه بلیږي نو هغه تیل دومره صفا دی چې هغه اثر رڼا کوي بغیر د اور او د تیلی نه اجی بیا او وتور تک نو بیا هډیر بیا درد په دې سینه کې څومره رڼا غان راځه مشوي چراغ یو دی شیشه په کې بل ده او تیل ځان لدی چې رڼا کوي څه مطلب تا خود مؤمن سینه شوا او چراغ پکې ایمان دی او شیشه پکې د زړه دی د زګه سمره چی اورنا په شیشو کې باندې او بیا هغه شیشه چې قران ذکر کړی دا پاغي کې درې صفاتونه دي یو بګه صفائی ده چې بل شي کوم صفائی نه لکه شیشه کې چسمره یې ښه او بل پکې نرمواله په نسبت سره نورو ګټو ماټو ته هغه ډیره سختی دي کنه هدي کې سختی دومره نشته رې نرمي ده پکې ها بل پلا کار څومره لاسو کې اړه را اړه نو ماتي ګینه خرابې ګینه مضبوطه ده د دریواله سپتونه پکښته دي صفائی پکښته دي نزاکت پکشتا دی ډیره نازکا دا شدت پکشتا دی مضبوطا دا دی زکوی چی دا مومن ظلم دا غصی دی کنا صفائی پکی سمرا دا چی قرآن یہ صفت کئی چې دا ایمان دومره خایسته نو په چې د مؤمنانو زړه ته راغی نو سې وبلید چې سره حجرات کې راغلیو ولیکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم الله تاسو ته ایمان ډیر خوک او دا ایمان یې خسته کوستاسو په زړونو کې د هدومره رڼا پکې نه خو چې د زړونو توار کوسیو دومره خسته شو نو ګوره زینت پکشته کنه حسن پکشته او بیا ویلو چې اشد علل کفار رحما او بینهم دا مومنان داسې دي چې په کافرو باندې سخت دي او خپل میند کې ډیر نرم دی او مهربان دی د زړونو کې هم دغه دوه خبرې سختي به کې مشته او نرمي به کې مشته نو دا چې شیشه چې ورانان کوي او تیل یې سدي چې راځي او هغه ونه ساده چې الله صفات کوي چې مبارک ده هغه ونه قران دی او هغه تیل یې علم دی هدایت ته چې دا نخلاصي نو قران علم نخلاصي لا شرقيه ولا غربيه ګوره دنیایي ونه نه ده د دنیا نه ده پیدا شوی چې مشرقي شي یا مغربي شي بلکی دارش معلان راغلی دا تا مانا دنیا کې خو علمو نشتا سو مغربی دی سو مشرقی دی نا دا اغا علم نده تا دا بنده خود ساختا علم نده مصنوعی بناوٹی بلکی دا اللہ را لے گلی دا لا شرقیت و لا غربیت یکادو زیتوها یزوی ہو دې ټول رڼاګان راځي مکړي اشاره دې تکي چې یو خواغه رڼا ده چې مونږ ته بل ده دې خو د وبونه جوړ کړی ده نو که چېرته زيتون د تیلو نه چا جوړ کړه بل فرض کنه چې د وبو په ځای باندې هغه استعمال شي او هغه ته ماشینان ولګي او بجلی ته نه جوړي چې هغه بل اسنګ وي ښا ته وبو دي کې خدای رڼا نه وي الله ذکر علم ته د قران هدایت ته او د قران کریم دی احکام ته مثال د زیتون ورکړي د تیلو مثل نوری کمشکاتن مثال داغی نور دا اللہ پزرونو دو مومنانو کی دا سدے لکی اوتاخ دے فیا مصباح چې باغی کې چراغ بلیږي. المصباح فی زجاجه، هغه چراغ دغه سنه دی، هغه په یو شیشه کې باندې دی، ځکه چې دغه سین دور رڼا نه کوي، او چې کله په شیشه کې بند کې نګوري دنیا کې ټول شیشه جوړ شوی دی کنه، نن چې دا رڼا ډیره ده نو دی وجه دا ده چې په شیشه کې بند کړی ده. دا هم ډیره ښایسته شیشه دی، لیکن هغه ته خو نه رسی کنه. چل د مؤمن په زړه کې کومه پیدا کړې ده دې رڼا د پاره، زجاجه اغه په یو شیشه کې ده. الزجاجه تو کأن کوكب، اغه شیشه دومره صفا ده، ته وایې چې دا ستوره ده د اسمان. د زړه تشبیه ورکړه چې د مؤمن باندې زړه او د اسمان ستوره ده، داسې ستوره ده دریون زلیدن کې یو قدمن شجرتن بل شوی ده د تیلو د داسې ونینا اسه غنه بلیږي چراغ په دنیا کې قومن شجرتن یې وي هغه نمرات قران دی په دیون نمرات د الله کتاب دی دا یو ونه ده مبارکتن چلاو لډیر خیر او برکت ورکړی دی الله ولډیر لوی شان ورکړی دی الله ولډیر عزت ورکړی دی زیتونتن دا سونه دا چې تیلو والدان تیلی نخلاسی دی چې ویلی لا شرقیت ولا غربیت ریو مطلب دا دی چې کوم ونه چې ټول ورځ په نور لګي دا غي تیل ډیر صفائی اجي دا ونه په میانسکی هغه کې اکثر کچري ګوره نو دیو جنې وی چې شرقي او غربي نه ده یو طرف ته نه ده چې نور په یو وخت لګي او بل وخت کې نه لګي بلکې په میانس کې دا چې هر وخت په نور لګي نو تیل یې صفادي یو دیو جنوي دیم د دیو جنا چې دا قران په کومه ځمکه نازل شوی دی چې هغه ته ارض القران ویل شي د قران ځمکه نه هغه نه مشرق دی او نه مغرب دی بلکې هغه دنیا میانس دی چې حجاز دی عرب دا دنیا میانس دی هغه نه مشرق دی نه مغرب دی په دغه ځمکه نازل شوی دی قران نو ځکه وی چې لا شرقیت ولا غربیت دریم د دیو جنې وی چې کوم علم چې د قران نه حاصل شوی دی نو دا د دنیا علم نه دی دا د دنیا تعلیم نه دی چې څوک ورپسې مشرق تزي څوک ورپسې مغرب تزي یورپ تزي ډیر اعلی تعلیم ورته وي ښا الله وی اعلی تعلیم دغه نه دی اعلی تعلیم خود قرآن دی شرقی و غربی نی لا شرقیت ولا غربیت چی اغا ونه نمشرقی دا نمغربی دا بلکه اغا دا عرش نراغلی دا اللہ نازل کردی دا دنیا علم نده اغی کی خیر و برکت دمرا نشتا یکادو زیتوها یذوی او نزدې دا چې تیل داغې په خپل رڼاو کې په خپل بل شي ولو لم تمسسو نار اگر کو نه رسېږې تور او کو رسې چرته ور نو نور علی نور بیا خو دې رڼاګانو صحد نشته دې یو رڼا دا د پاسه بل رڼا دا د پاسه بل رڼا دا د پاسه بل رڼا دا مرتنه کثرت ته ولي یو رڼا دا غی چراغ ده او بل رڼا دا غی شیشه ده او بل رڼا داغې تیلو ده چې الله وی کور وته نه نوم رڼا کی او چې وته ولګي خو بیا به حدا او به انتها. نور علا نور, یو نور نه ده د مؤمن پسینه کې, بلکې ډیر انوارات دي. مؤمن نه خبر ده ځان, هغه مؤمن چې نه په صحیح معنا کې موحد چې عقیده د توحیدی را شو ګوره, دا دغه شان الله بیانې. چې دا سه آیات حق څوک نشي ادا کولی, څومره پورې چې ذهن رسی او وسی کیږي نو لړشي لړشي, او د دې په مطلب یو الله پوي. شاهان هند شاه ولی الله رحمت الله علیه زامنو سلور سلور وړ دریابونو پرخ پک انسان نشی کولی. شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ سراج الہند وطوی, شاہ عبدالغنی رحمه اللہ شاہ اسماعیل پلار, شاہ عبدالقادر, شاہ رفیع الدین نسل اللہ. شاہ رفیع الدین صرف د دې آیت تفسیر لیکل دي, تفسیر او آیت نور د لیکل نو په 50 مثال ذکر کړی. خو بیا هم غواره دا نه چې غنی هغه حق ادا کړی نه, دا خو دا غو خپل علم تقاضا وکړ چلار چاله جدا جدا علم ورکړی نصیب کړی کنه. عالم علب پیجنه چې داغه کلام او داغه کتاب او داغه لیکل او پیجنه چې په ټول علوم او تعبور حاصل لې هدي بغډیر مشهور نه دی ګوره, مشهور پکې شاه عبد العزيز, شاه عبد القادر دغه خلق دی. هدي آیات په تفسیر کې چې دا کوي کتابخانو کې پیدا کیږي دیو مثال نه او 50 مثال نه بیان کړي چې دا هر فن سره تعلق ساتي, فقہ, صرف, نحو, اصول, عرض. نور علی نور رڼا دا د مؤمن په سینه کې, د پاسا د بلې رڼا نه. یهدی الله لنوره من یشاء, لیکن دا د الله خپل اختیار دی, هر چاته نه نصیب کوي. نور خدا غسی توري تیری دی یخدسو دا هم زلو نه دی کنه, دا خلقو چې باغی کې توري تیری دی. رستو به مثال نه دا غیوم بیانې تلوم به مثال د مؤمن بیان کو, رستو به دا غی مثال نوم بیانې. خدا وجد هذا چې يهد الله لنور من يشاء, الله هدایت کوي د خپل رڼا چاله چې غواړي. هغه ته ایمان نصیب کی, اغلا پسینه کې عقیده د توحید پیدا کی. نو دا څومره چې قران بیانې چې یو نور نه دی دو نه دی به حدا او به انتها دی, دا د دې توحید انوارات دي. دا قشید دا یو توحید دی, خو صفتونه نخلاصیږي, مثالونه نخلاصیږي. ويضرب الله الامثال للناس, بیانې الله دا مثالونه دا خلق د فائدې لپاره, دا هغه پکې څه فائدہ نشته. الله پکې څه فائدہ, هغه مثال څه کوي؟ دا خو الله دا خلق د فائدې لپاره بیانې, نه فائدہ وته نسوک اخلي څنګه وته ناخلي چیز دے کی کنا کینی وطا او فکر پکیو کی ناغا دا اللہ سمرا ناشکر باندائی چلائی ماو تا نسالنا بیان کری دی او دے دسر ایڈو غم نشتا دے دسر ایڈو قدر نشتا دے مدقی زلونو کی خورانا نرازی کنخا بیانی اللہ مثالنا دا خلق دا پیدی دا پارا واللہ بکل شین علیم اللہ پار سباندی پوئیگی دا مومن پا حالم پوئیگی او دا مشرک پا حالم پوئیگی دا رانا اندازا و تاوم معلوم دا او دا تیاری اندازا و تاوم معلوم دا دا ایمان شان و تاوم معلوم دے دا توحید شان و تاوم معلوم دے او دا شرک او دا کفر شان او حال و تاوم معلوم دے بکل شین علی دا ټول د الله د نظر د لاندې دي او د الله په اختیار سره دا څه کیږي نو الله اختیار ورکړي خلق له چې د خوخي خبره ده زبردستی نه کوما ډېر لوی نعمت می درکړې ده بغیر د څه عوض نه څه د نغواړم نه ځکه خو تاسو سره قدر نشته کنه او سره دا غینه تاسو ته نداسي مخړون کیه چې خبر نه ده قران نه چې دې کې سدي الله په دې کې سو بیان کړی دي الله دې خو تاسو ته پیدا دې پاره دینو زده کې پیدا حاصل کې ځان په کامیاب کې دا رڼا غانې ځان سره اوسه غوري الته کې رڼا نشته ده قبر تیار ده ولي غمه درنا نه کوي سبب امرینن په خپل ځان ولې جړا نه کوي افغانو وداوي دا هم خو قران ولې نو ورته خدا خبره ولې ورتلی خپل واس ارجا کړي ها الله رب العزت وی ګورل ته کې رڼا نشته چې توې قبر کې وماته اب حشر کې نه د دې ځای نه ځان لرنا اوسه دا وتا سره تر جنت پورې مرګ ورتیا کوي پنیمه کې باندې نه پری دی آخر